From my sleep I will not wake. Thank you. never meant to do you harm. Nie przejdzie bokiem, przyjdzie i tak, jak sięgnąć wzrokiem, porządek spraw. Nie przejdzie. przejdzie bokiem. Przyjdzie i tak. Bezsennych nocy ukróci czas. Za kradzież dnia, za deszcze, za ciszę drzew, złą wieszczą, za nocy niespieszne, za myśli chłód. Za kradzież dnia, za deszcze, za ciszę drzew, złą wieszczą, za nocy niespieszny, za myśli chłód. Wiosna whispered something in your ear. It was a perverted thing to say. But I said it anyway. Smile and look away. Nothing's gonna hurt you, baby. As long as you're with me, you'll be just fine. Nothing's gonna I'm not afraid to die. sunglasses on to a favorite song. I'm laughing in the microphone and singing with the sunglasses on to a favorite song. Gonna take you from me, say. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. think it's time that I got off the kitchen floor. But is there really any point at all? Waking up this morning felt the same. I better sleep while life is so mundane. I blocked the windows up so I can be sure. Now I haven't even got the will to eat. I'm lame and self-obsessed that I will concede. Gas has been cut off. Ooh. Ooh. I'm the one you always seem to read about. The fire inside my eyes is long gone out. There's nothing left for me to say or do. As all that matters disappeared when I lost you. Czemu zwiałeś tak nagle? Może coś zrobiłeś? such future kings can only lead to no good. Besides, all our sons and daughters already know how that feels. I'm

Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze minuta niecała, jeszcze przewrót jeden z jednego boku na drugi bok. No i właściwie możemy już powiedzieć dzień dobry. Co teraz się dzieje, bo czwarta się zbliża, to jest czas audycji porannej, wczesnoporannej. Jak zwał, tak zwał. Bardzo miło Państwa usłyszeć i przywitać. Dzisiaj jest czwarty dzień kwietnia, więc 404, taki zapis. Jeszcze jedną czwórkę, no bo start audycji należy do tego dodać. No i mamy taką magiczną datę. Halina Leszczyńska program realizuje, Radek Nałęcz mówi już dzień dobry. Raz jeszcze, no i wspólnie jesteśmy z Państwem do godziny szóstej. Coś mi świta.